Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śląsk i Małopolska przodują w nowych statystykach o zakażeniach koronawirusem. W całym kraju padł drugi, najwyższy wynik od początku pandemii. Zachorowały 584 osoby. Ekolodzy wtargnęli do kopalni w Drzewcach w Wielkopolsce. Do zakładu próbowało się dostać 60 aktywistów. Tysiące ludzi na wiecach kandydatki białoruskiej opozycji na prezydenta. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Drugi najwyższy wynik zakażeń koronawirusem w kraju od początku pandemii. Dzisiaj poinformowano o 584 zachorowaniach. Wcześniej więcej było tylko na początku czerwca. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku i o sytuacji tam opowie Agnieszka Loch. 188 nowych przypadków zakażenia patogenem potwierdzono w naszym regionie. Od początku wybuchu pandemii zachorowało już ponad 15 tysięcy osób. Nowe zakażenia dotyczą między innymi pracowników kopalni PG Silesia, Chwałowice i Bielszowice. Chorzy to jednak nie tylko górnicy i ich rodziny, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Pojawia się coraz więcej przypadków osób, które z wywiadu epidemiologicznego nie wynika, by miały kontakt z kimś, kto pracuje w górnictwie, a u których wystąpił uciążliwe objawy koronawirusa. Osoby te zgłosiły się do szpitali i po badaniach okazało się, że są chore. W całej Polsce zmarło 9 kolejnych pacjentów, wśród nich 94-latka, która leczyła się w Częstochowie. Dodajmy, że na Śląsku w ciągu ostatniej doby zachorowało niemal 190 osób. Kolejna była Małopolska, tam odnotowano ponad 140 przypadków. 5 ekologów wtargnęło do kopalni węgla brunatnego w Drzewcach w Wielkopolsce. Wydobycie węgla wstrzymano na kilka minut. Ekolodzy protestowali przeciwko działaniu kopalni. Ich zdaniem niszczy ona środowisko. Początkowo do kopalni próbowało się dostać 60 aktywistów. Policja udaremniła ten atak i tylko 5 osób weszło na teren odkrywki. My oczywiście ze względu na przepisy związane z zakładem górniczym wstrzymaliśmy na parę minut odkrywkę, dopóki policja tych osób nie zabrała na powierzchnię. Rzecznik prasowy zespołu elektrowni Maciej Łęczyński podkreśla, że kopalnia nie poniosła żadnych strat. Podobny protest zorganizowano w ubiegłym roku. Policja poszukuje sprawców dewastacji pomnika upamiętniającego miejsce śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Krzyż stojący w miejscowości Majdan Kozic Górnych w województwie lubelskim został ścięty i rzucony na pobocze drogi. Po zakończeniu wszystkich czynności policyjnych krzyż zostanie naprawiony, zapowiada prezes opiekującego się nim stowarzyszenia Michał Kamel. Podjęliśmy decyzję o renowacji krzyża, który jest w chwili obecnej. Podjedziemy na miejsce i pospawają ten krzyż, który jest, bo jest w dobrym stanie. Krzyż, który tam stał, nie był, nie wiem, skorodowany, żeby łatwo go było, można było przewrócić, tylko został po prostu ucięty kątówką, więc ktoś to specjalnie przyjechał, zrobił. Wcześniej kilkakrotnie dochodziło do wykrzywiania i łamania znajdujących się na krzyżu tabliczek. W ubiegłym roku, przed czwartym marszem szlakiem Lalusia, tabliczki zostały skradzione. Tysiące ludzi na wiecach wyborczych opozycyjnej kandydatki na prezydenta Białorusi, Swietłana Cichanouska, odwiedza dzisiaj obwód Mohylewski, z którego pochodzi urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka. Tysiące ludzi przyszło na wiece w Mohylewiej Orszy. Swietłana Cichanouska zwróciła uwagę, że na Białorusi doszło do mobilizacji elektoratu niezadowolonego z polityki władz. W tym roku nasi ludzie poczuli się narodem, nie odosobnionymi jednostkami, lecz godnym narodem. Powiedziała Cichanouska. W odpowiedzi tłum zaczął skandować: niech żyje Białoruś. Wczoraj na podobny wiec w Witebsku według mediów przyszło 8 tysięcy ludzi. Komentatorzy zwracają uwagę, że Swietłana Cichanouska, która nigdy nie zajmowała się polityką, coraz pewniej czuje się na wiecach wyborczych. Mniej czyta z kartki i lepiej wyczuwa nastroje tłumu. Ludzie dowiedzieli się również, że płynnie mówi po angielsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Nadwaga zwiększa ryzyko śmierci na koronawirusa. Tak wynika z raportu brytyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego. Przestrzega ona, że osoby otyłe umierają nawet 2 razy częściej niż osoby nie mające kłopotów z wagą. Wczoraj do zrzucania zbędnych kilogramów namawiał Brytyjczyków premier Boris Johnson, który przyznał, że sam stara się schudnąć, odkąd ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. Brytyjski rząd zastanawia się jednocześnie nad ograniczeniem reklam tzw. niezdrowej żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18 minut po 18:00. Myśliwiecka 357. No oczywiście, wcześniej ja wiedziałem już o tym, że Boro, czyli Kasia Borowiecka, będzie znowu na naszej antenie, ale jak dzisiaj usłyszałem to na przykład w takiej reklamówce, to aż tak, o właśnie w ten sposób, trochę podskoczyłem na swoim miejscu tutaj przed mikrofonem z radości, tylko z radości. Pan Krzysztof pisze, a moja małżonka spotkała 2 dni temu pana Marka w Jakuszycach. Pani Ela pisze, jestem w Wałbrzychu. Wojtek z Sanoka pozdrawia. Janki, Graf von Goclaw. Krzysztof znowu z Wałbrzycha. Patrycja z Helu, okolice Lublina, Phantom Krak. I Maja, czołowo, czołem. No, czołem, Majku. Dziękujemy za ten wpis. Bardzo proszę, profil mój, facebookowy i audycji Myśliwiecka 357, to można uzupełniać wirtualne listy obecności, ale dziękuję Państwu, dziękujemy wszyscy za takie piękne wpisy i za to, że ta lista jest taka okazała. No i mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wracamy do nowej płyty, nowej muzyki Jonathana Wilsona. Sometimes when you got out of that Broadway station, found me in the middle of conversation, tugging on the strings of my heart. The sitars did play for us. Didn't we have some times? Oh girl, sometimes when we got out of that rocky landscape, the water was scarce and the mud was sun-baked. We didn't know we were drifting apart. Even Paris could do it for us. And missing someone is the kind of hurt a heart should be grateful to feel. Know that I still love you, shadow girl, in the tender light. Feel that I still love you, shadow time, in the tender someone is the kind of hurt a heart should be grateful to feel. Tak, muzyka, z którą dobrze się jest zaznajomić i do której można się pięknie, naprawdę pięknie przez długie minuty poprzytulać. Jonathan Wilson, Dixie Blair, to jest jego nowy album. Po co to klasyfikować na siłę i wrzucać do jakichś szufladek albo nadawać temu jakieś naklejki czy przyklejać jakieś naklejki do tej muzyki? Po prostu niech to będą piękne piosenki, pięknie stworzone, wymyślone, bogato zaaranżowane i ślicznie zaśpiewane przez głównego bohatera Jonathan Wilson, czyli Dixie Blair, jego najnowsza płyta z tego 2020 roku, Enemies, a wcześniej Oh Girl. I podobnie jest z utworami, nowymi utworami Jarvisa Cockera. Must I evolve? Yes, yes, yes, yes. Must I change? Yes, yes, yes, yes. Must I develop? Yes, yes, yes, yes. Can I stay the same? No, no, no, no. Must I grow up? Yes, yes, yes, yes. Must I grow old? Yes, yes.

Jarv Is. No tak właściwie nazywa się ten cały zespół, ten cały projekt, to combo. 7 utworów na tej właśnie płycie i przed chwilą Must I Evolve. Drugi w kolejności. Bardzo gorąco Państwu polecam. I również płytę, z której fragment teraz, płyta zatytułowana jest The Performer. Kiedyś wystąpił w Trójce przed radiowym mikrofonem, udzielił wywiadu. Pamiętam, to było w Łodzi podczas jednego z festiwali muzycznych, które już odeszły do historii. Występował w zespole Klaxons, a teraz wydał właściwie pierwszą solową płytę James Wrighton, album The Performer i utwór zatytułowany Start. To przed chwilą. Trójka, Myśliwiecka 357 za 21 minut, jest godzina 19. Kiedy na początku tej godziny prezentowałem muzykę grupy The Rolling Stones, mówiłem o urodzinach jutrzejszych Micka Jaggera. Już świat obiegła ta informacja, ale tak sobie pomyślałem, że może nie trzeba się aż tak spieszyć z takimi wieściami. Być może to byłoby trochę nieeleganckie, żeby obok zachwycania się czyimiś urodzinami podać tę inną informację z drugiego krańca emocji, z drugiego skraju tych właśnie emocji. Informację bardzo smutną. Ona dotarła do nas mniej więcej 40-45 minut temu. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me.

kiedy kończyły się lata 70. zrealizował płytę In the Skies i to właśnie z niej tytułowy utwór, a kiedy powoli dobiegały końca lata 60. Wspólnie z zespołem Fleetwood Mac nagrał Black Magic Woman. Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Petera Greena. Przeżył 73 lata. Myślę, że pod tym najlepszym radiowym adresem na świecie w budowie przy Myśliwieckiej 357 jeszcze na pewno wiele razy o nim Państwo wspomnienie, o nim, o jego twórczości i sztuce Państwo usłyszą. No to teraz za 14 minut jest godzina 19. Zespół Duet Howling. Proszę zabrać tę muzykę jak najbliżej siebie i na długi czas, na długie, wolne minuty. Howling Caller to jest ich płyta, ich album i utwór Bind z tego właśnie wydawnictwa. Może to nie będzie oryginalne jakoś bardzo, czy w ogóle, ale przyznam szczerze, że w tych dniach, kiedy to lato, tegoroczne lato jest tak bardzo intensywne, tak bardzo gorące, chociaż zdarzają się zimne dni, muzyka jest dla mnie czymś w rodzaju wodnej kurtyny i tego Państwu z całego serca życzę, tak sobie myśląc o ostatnim utworze, który za chwilkę przewiniemy ten film, przewiniemy jeszcze raz na antenie Trójki, ten piękny film, to za chwilkę. Ola Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólne spotkanie przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Wciąż w budowie. Manic Street Preachers, Rewind the Film. Pa, pa. I want the world to see it all.